tą grę. I każdy kuzyn to wie, że rap BDG jest światłem we mgle, a tam gła to szara rzeczywistość brachu. Tak tu dobrze, że wiara spierdala stąd na zachód. Ja za chuj tu nie zastanę, jak będzie tak dalej. Mimo to będę z wami stale na rap kanale, bo prawdziwości dla gry nigdy dosyć. Masz Mary Jane to posyp, rap i czuję niedosyt. To głosy z kabiny piątego elementu. Pacjentów głosy, co unikają w oknach prętu. Nie rząd się włosy pod czapką, nie komentuj. Jak po deszczu na liściach rosy, mam tu patentów, zakrętów. Mam buchtę non-stop, bywa ostro, ale z nich raczej przeważnie wychodzę na prostą. Te rzeczy się tutaj dzieją i z nadzieją życzę wam dobrych wiatrów i idę na rejon, tak. AWPTG, Mifroni albo Ginsynu. Pozdrowienia szle dla wszystkich moich kuzynów, dla wszystkich miłośników dymu, dla wszystkich, którzy są stąd i stamtąd, dla których bit jest mantrą. Na bibach lasą, niebie rastą, jazda póki jasno, tak się bawi moje miasto. Żeby zapomnieć, by się wyszumieć, żeby zrozumieć, chuj z gównem, ja robię to co umiem. Życie płynie, flow sunie, nieubłaganie, a my mamy swoje granie w tym bałaganie. Goniąc za chlebem, pod wspólnym niebem, idąc przed siebie, leżąc na glebie, będąc w potrzebie. Bić się pętli od początku do końca, iść, ciągle iść w stronę słońca. My tak jedziemy, gramy, gramy, kurs trzymamy, żeglujemy, póki wiatr w żaglach mamy. Rzeczy się tutaj dzieją.